ya da insem mi cehennemin dibine? Düşünüyorum, seni sevmek bir hata mı? Yoksa hata mı? Güneş doğmuş batmış fark etmez. Diyar diyar gezsem yine değişmez. Sevda mı ceza mı başıma nedir? Bir başıma nedir? Bilemiyorum. Yine de seni seviyorum. Yine de seni seviyorum. Nedir bu paramparça halim? Nasıl bir halvetin içindeyim? Nerede bu merhem, kalmadı mecalim? Kalmadı halim. Bilemiyorum. Tam bir saçmalık. Kime fayda vermiş ki bu ayrılık? Ben ne diyorum?